50 languages. 59. Pinkas dešimt devyni. Fi maktab il barid. Pašte. Aina huo akrabu maktabi barid? Kur yra artimiausias sekantis paštas? هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟ Ar toli iki artimiausių sekančių paštų? أين هو أقرب صندوق بريد؟ Kur yra artimiausia sekanti pašto dėžutė? أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية. Man reikia kelių paštų ženklų. Li bitaqatin wa risala. Atvirukui ir laiškui. Kam rasmul barid ila Amerika? Koks yra siuntimo mokestis į Ameriką? Kam yazinu tard? Kiek sveria siuntinys? أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ Ar galiu siųsti jį oro paštu? وكم يستغرق حتى يصل؟ Kaip ilgai jis eis? Kiek ilgai tai užtruks, kol jis ateis? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Kur galiu paskambinti? Kur yra artimiausia sekanti telefonų būdelį? Aina huo akrabu koškin lil hatif? Hal ladaika bitaqatu hatif? Ar turite telefono kortelių? Hal ladaika dalilu l hatif? Ar turite telefonų knygą? هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟ Ar žinote Austrijos kodą? لحظة، سأبحث عنه. Minutėlę, aš tuo pažiūrėsiu. الخط مشغول باستمرار. Linija visuomet užimta. ما هو الرقم الذي اتصلت به؟ Kokį numerį surinkote? عليك أن تتصل أولا بالرقم صفر. Pirmiausia, turite rinkti nulį.